Middernacht, het begin van zaterdag 16 september, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Drie verdachten van de aanslagen in Brussel 7 jaar geleden hebben levenslange celstraffen gekregen. Een van hen stond bij verstek terecht en wordt voorzien als de leider van de terreurgroep. Vermoedelijk is hij omgekomen bij een droneaanval in Syrië. Salah Abdeslam, de bekendste verdachte, kreeg geen extra straf. Hij had al 20 jaar cel gekregen voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Bij de aanslagen in Brussel in 2016 gingen 2 explosieven af op luchthaven Zaventem en 1 in de metro in het centrum. 32 mensen kwamen om het leven, meer dan 340 mensen raakten gewond. Bedrijven in Nederland krijgen veel meer belastingvoordelen dan gedacht voor het gebruik van olie, gas en kolen. Het gaat om bijna 40 tot ruim 46 miljard euro per jaar aan zogenoemde fossiele subsidies. Dat blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten. Zijn ministerie ging eerder uit van 4,5 miljard euro. En milieuorganisaties die actie voeren tegen de fossiele subsidies kwamen uit op 37,5 miljard euro. Onder meer de luchtvaart, grote staalbedrijven, de glastuinbouw, maar ook kolencentrales en olieraffinaderijen betalen bij meer gebruik van fossiele brandstoffen vaak relatief minder belasting. De FIOD heeft 2 Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Een van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie aan Rusland hebben verkocht. Bij huiszoekingen is onder meer 250.000 euro aan contanten gevonden. En de Italiaanse tekstschrijver Franco Migliacci is overleden. Hij werd vooral bekend door de wereldhit Volare, die hij samen met zanger Domenico Modugno schreef in 1957. Het nummer heet eigenlijk Nel Blu di Pinto di Blu, dat in het blauw geschilderde blauw betekent. Dit wordt gezien als een van de bekendste Italiaanse nummers die ooit zijn gemaakt. Franco Migliacci is 92 jaar geworden. Het weer, het is droog en helder. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan. Overdag veel zon met een paar wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 27 graden. En ook zondag is het droog en warm bij ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heb je als mens de moed om je eigen weg te kiezen? Ook als je daarmee tegen alle regels ingaat? Een jonge, ambitieuze militair voegt zich bij een fort hoog in de bergen. Daar begint het grote wachten op de vijand. Maar de verwachte vijand komt niet en het wachten duurt maar voort en voort. Het wachten daar is als het leven zelf. Wachten op het onbekende, op de illusie dat er een wezenlijk doel is. Dat is het thema van De Woestijn van de Tartaren, een klassieker uit de wereldliteratuur van de Italiaanse schrijver Dino Buzzati uit 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Het boek was toen actueel en nu weer. Daarom heeft mijn gast van vanavond er een film op gebaseerd onder de titel Luca, met de Nederlandse acteur Jonas Smulders in de hoofdrol. Jessica Woodworth gaf wel een heel eigen draai aan het verhaal. Ze maakte van Luca een zwart-wit film die zich in een dystopische toekomst afspeelt. Met monumentale shots en intense close-ups van de wachtende mannen en de rituelen die zij bedacht hebben om de tijd te doden. Hun motto is onverbiddelijk: gehoorzamen, volharden en opofferen. En de absolute leider, de hoogste generaal van al die mannen, die wordt in haar film gespeeld door de frêle, maar o zo krachtige bejaarde actrice Geraldine Chaplin. Geniale rol. Jessica Woodworth maakt al films vanaf 2006... samen met haar partner Peter Broze, waaronder recentelijk King of the Belgians en The Barefoot Emperor. Ze werd geboren in Amerika in 1971 en woont nu in België. Fijn dat je er bent, oh, Jessica. Welkom. Wanneer las je voor het eerst dat boek van Dino Buzzati? Ik was 19. Denk ik. Ik heb Italiaanse literatuur gestudeerd op universiteit. En dat was een eerste confrontatie met zo'n monumentale, universele verhaal. En ik heb het een paar jaar later opnieuw gelezen. En 10 jaar later opnieuw. En elke keer vond ik een eigen woestijn, de tartare. Iedere keer vond je een andere, las je er iets anders in? Ja, elke keer. Iedereen heeft zijn eigen vertaling van het boek. Het is een boek vol met ruimte om een eigen interpretatie op te bouwen. Vol met spiegels en raadsels en leegte ruimtes. Je moet jouw eigen tocht creëren in feite. Het is echt een engagement. Ja. Vol met beelden en geluiden. Als je dat leest, is sowieso heel cinematografisch. En daarom dacht ik, na al die jaren, dat dit een ideale startpunt is om mijn dringende vragen tot scherm te brengen en vorm te geven. Ja, het is één keer eerder verfilmd, hè, met in de jaren 70 volgens mij, met prachtige acteurs. Philippe Noiret. Philippe Noiret, ja. Max van Sydow en Trintignant. In 76 door Zurlini. Ja. Een heel bekende Italiaanse filmmaker. Een klassiek film in Iran gefilmd in de woestijn. Had jij die film ook gezien? Zeker. Ja. Vond een beetje saai. Ja? Maar er is een heel letterlijke verfilming. Een Precies. adaptatie die heel zeer fidel is. En, is. Heel trouw aan het boek. Heel trouw, ja. Dus, in het boek is een boog van 30 jaar. En ze doen het ook in de film. Dus de acteurs worden ouder. Veel schmink. Ja. Dat wilde ik niet doen. Nee. Dat is ook niet nodig. Nee, je hebt er helemaal je eigen draai aan gegeven. Ja, het was geïnspireerd door het boek, maar het was maar een startpunt. Ik heb enorm veel weggegooid, alle namen, behalve Geronimo. het einde van het boek ook interesseerde mij niet, helemaal niet. Dus ik wist vanaf dag 1 dat het ging dat totaal anders willen herschrijven. Ja, dus de overeenkomst tussen boek en film is dat iemand naar een fort afreist. Ja. En dat daar iedereen zich klaarmaakt om te vechten tegen een vijand. Ja. Die uit het noorden komt in jouw film. Ja. En er wordt nooit gevochten, er wordt alleen maar gewacht. Ja. En eigenlijk zijn alle scènes in jouw film verbeelden het verstrijken van tijd, ja. Van wachten. Ja, dat is een uitdaging. Want niks gebeurt, maar in feite gebeurt er heel veel. En we moeten zien en voelen. En stap per stap zien we hoe volgen wij onze hoofdpersonage, Luca, als hij evolueert, als hij bewust van dingen wordt, als hij al die illusies ontdekt, al die teleurstellingen ook, maar ook als hij vriendschappen vindt, onverwacht, en intimiteit en hoop. Dus al zijn dromen zijn aan het veranderen. Dus er gebeurt enorm veel. Ja, en het grappige vond ik van dat er heel weinig echte dialogen in zitten. Het zijn hele korte afgemeten zinnetjes. Dus alles moet gebeuren eigenlijk in het gezicht van de acteurs. Absoluut, ja. En elk personage, een soort cruciale landschap was hun gezichten. Ja, wat vertellen hun ogen? Kunnen zij niks doen, maar zoveel evoceren? Niet elke acteur kan dat. Nee. Jonas Smulders gekozen, Nederlandse acteur. Ja. Hoe ben je op hem gekomen eigenlijk? Ik heb een interview met hem gezien online. En ik dacht, wauw, zeer, zeer intrigerend. Hij is naar België gekomen. We hebben een hele dag samen met andere acteurs gewerkt. Op scènes, improvisaties, uit het verhaal. Je moest een paard zien op een horizon. Moeilijke dingen. Hè? Ja. We hebben hard gelachen. Dus ik had onmiddellijk ontdekt dat het veel humor heeft. Dat het een zo intelligent is. Zo goed kan luisteren ook. En heeft een gezicht die zoveel draagt. En complexiteit. En een beetje jong en oud. En ja, het draagt zoveel binnen. Maar vooral, ik denk, een essentieel ingrediënt voor alle topacteurs is dat het zo goed kan luisteren. En ik bedoel naar de andere acteurs. Dus acteren is maar reageren. En ik kon zien dat hij zoveel kon geven. En dan krijg je zoveel. Ja, ja, want hij is 29, best wel een jonge acteur nog. Ja. En hij staat dan in scènes met Jan Bijvoet, de Vlaamse acteur. Ja. En met Geraldine Chaplin. Ja. Hoe was de chemie tussen hun? Jan Bijvoet en Geraldine Chaplin zijn majestueuze acteurs. Ze zijn enorm veel talent en ervaring. Ja. Ze zijn zo ervaren. En ze beseffen dat het een collectieve uitdaging is. Dus ego is afwezig. Dat het is heel bescheiden. Zo bescheiden, nederig. Dus zo. Met een open hart kwamen zij op de set. Ze zijn vol met humor ook. Ironie en zoekend. Hè? Ze waren allebei comfortabel met het feit dat de antwoorden op veel vragen kwamen heel laat in het proces. Dialogen hadden wij heel, heel last minute beslist, bevestigd. En dat was een manier van werken. Het was ook nodig. Kun je daar wel iets meer over vertellen? Dus je schrijft een scenario en daar krijg je geld op. Je hebt een regievisie, een filmplan, al die dingen. Ja. En hoe kan dan toch dat je de dialogen nog niet kent? Wel, we hebben wel het verhaal geleverd. Je moet, hè? Dat is ook verplicht, maar op een eigen manier. Dus als je wilt dat een spel authentiek en fris en vol met echt ademhaling en spontaneïteit en dat dan moet je wel de ploeg en de acteurs verrassen. Het is kleine aanpassingen komen binnen. En soms had ik heel veel vrijheid gegeven. En ze waren uitgenodigd om dingen te improviseren. En dat is een luxe voor een acteur. De voorbereiding is heel diep en heel lang. We moesten ook hoe begrijpen hun lichaamstaal. Hoe zij zich door die ruimtes stappen, lopen, een soort eigen wereld, een unieke wereld opbouwen om het authentiek en geloofwaardig te maken. En dat was een lange proces. Misschien moeten we even vertellen hoe die wereld eruit ziet. Hè? Want ik zei in mijn inleiding, het is een soort dystopie in de toekomst. Ja. Er is een catastrofe gebeurd, daar wordt verder niks over verteld. Er is dat ene fort waar de vijand verwacht wordt, maar waar die maar niet op komt dagen. Ja. En daar zitten alleen maar mannen die zich klaarmaken voor de strijd. En die zich opzwepen en allerlei trainingen doen om fysiek in opperste staat van paraatheid te zijn. En hun generaal is dus dat kleine, lieve, vrele mevrouwtje Geraldine Chaplin. Hij is er sterk. Ja. Met zo'n wil. Je hebt al eerder met haar gewerkt, hè? Ja. In The Barefoot Emperor, ja. Ja, daar hebben we het misschien straks nog wel even over. Maar ik dacht even die wereld schetsen. We weten nu dat er allemaal die mannen zitten. Maar wat voor een locatie had je uitgekozen om deze film te draaien? Ja, normaal gezien moesten wij in Armenië draaien. Dus alles was Ja, we hadden alle locaties gevonden. En, het was, en waarom wilde je Armenië? Ja, ik had intuïtief, ik kende de regio een beetje. Ik ben enorm fan van Armeense muziek. En ik had daar een fantastische plek gevonden op Aragats, de hoogste berg in Armenië, de Cosmic Research Station, waar ze cosmic dust studeerden en ook aspecten van de bom. Een soort planetarium of zo? Wel, je hebt verschillende gebouwen, maar sommige niet een beetje nooit gebruikt. Ja, het is kolossale, brutalistische Sovjet monsters. En daar had ik mijn fort. Dat was op 3200 meter. Dus dat was ook een soort meer winterverhaal in de sneeuw. Dus, en alles staat klaar. De ondergrondse wereld moest normaal gezien in een zoutmijn onder Yerevan gedraaid worden. En dan kwam oorlog. Kwam een oorlog opnieuw. Tussen Armenië en Azerbeidzjan. Yeah. En dus... het was onmogelijk om vooruit te gaan en erop rekenen. Want als de figuranten verdwijnen en naar de front moeten gaan, dan zitten we... Ja, het was ook... Om een hele affaire te verzekeren. Het, is alles... het was vandaag nog op het nieuws dat die weg ook is afgesloten al 9 maanden. Je kan er ook niet komen. Ja, dus dat was niet te doen. Dus we moesten een oplossing zoeken. En aangezien dat het boek Italiaans was, ik spreek Italiaans, dus ik dacht, oké, vrienden hadden een suggestie, Etna. Misschien in noorden op Etna vinden. En inderdaad. Dus... Boven op de Etna gefilmd, hè? Ja, heel gevaarlijk. Ja, was het gevaarlijk? Wel, Etna is constant aan het uitbarsten en onstabiel. Maar de specialisten, ze weten voorhand of het gevaarlijk of niet is. Maar te plannen is moeilijk. Hè? Maar dat was een risico, een factor. Ja, maar het is alles goed gelopen. En de mist kwam als het nodig was. De wind was stil als het stil moest blijven. Ja, Etna, een vrouw. Ze zeggen allemaal dat Etna een vrouw is. Oh ja? Dus, wij waren welkom. Okay. En je hebt ook een soort dam die nooit gebruikt is voor dat brutalistische gevoel, hè, waar je het net over had. Het is een kolossale structuur. Ja, het is een dam. Er is geen water in de buurt. Ik weet niet wat. Want er waren van plan op de... Daar hadden nog wat beton over. Ja. Bovenop in de bergen, boven Palermo. En dat heet La Diga di Blufi. En dat is in de buurt van een dorp die Blufi heet. Is kolossaal. En de tunnels en die ruimtes. En het is zo droog. En het is zo monumentaal. Maar schoon ook. En je hebt een soort landschap daar van geluiden die echt... sci-fi. En je voelt je zo anders daar. En zo klein. Maar het heeft echt een soort fort gevoel ook. Ja. Het is een beetje... het maakt je denken aan de Kiriko. Een soort schilderij van de Kiriko. Maar het brengt veel emotie naar boven. Een soort eenzaamheid. En veel kielheid. Ja, het is heel, heel sterk. En we moesten allemaal door een tunnel lopen om daar binnen te komen. En dat is een soort initiatie. Ja, daar begint en eindigt de film ook mee, toch? Ja. Met die tunnel. En je hebt in zwart-wit gedraaid. Nou, als je zo dit landschap, de Etna, die dam, het ziet er allemaal even schitterend uit. Je had een vrouwelijke cameraman, vrouw. Ja. Die ja. Echt aan de ene kant heel close die ogen van de acteurs neemt, alsof het berglandschappen zijn. Ja. Enorm intense close-ups en enorme, wijde, monumentale shots. Die mannen die pompen zich op om te gaan vechten. En het zijn een soort haka's van Maori's, toch? Wat, well, wat je de rugbyteam ook ziet doen in Nieuw-Zeeland. Ja, dus we hebben daar samen enorm veel een groot onderzoek gedaan. Alle soort vechtsporten en haka-achtig rituelen bestudeerd. Om onze proces te voeden. Maar we wilden letterlijk geen hakken creëren. Dus dat was met een hulp en steun van Sam Loewijk. Die master-teller, danser, Gaston. Ja, ja. Acteur, danser, choreograaf. Heel bekend. En heeft enorm veel charisma. En ik had aan hem vanaf het begin gevraagd om mij te helpen in het proces. En, want we wisten dat met zo'n beperkt budget gingen de figuranten op de set komen en ze moesten heel snel binnenspringen. En die rituelen onder de knie. Rituelen. Ja. Dus we moesten een overtuigend soort leider in het proces. En Sam, die de Taylor is, is een soort shamanfiguur. En hij is shaman, ja. Een soort shaman, ja. En hij kon een soort energie leiden en naar boven brengen. En met stem en lichaam. Hij is zo comfortabel. Zo waar, zo dierachtig. En hij wist precies wat nodig was. Ja, en we hadden op een hele dag moesten we enorm veel creëren. Met figuranten, die wisten niks van. ze kwamen binnen en ze moesten onmiddellijk een soort vertrouwen voelen en zin en een soort een energie en alles geven. Ja. Ja. Ik denk dat jullie ook wel heel erg gelachen hebben op die dagen, toch? Veel. Maar elke dag. Oh, elke dag. Het is een hele serieuze film, maar ik vond die gekke mannelijke rituelen vond ik ontzettend grappig ook. Ja. Maar er zit veel humor in. Ja, toch? Dus dat was, ja, toch, ja, ja. Ja, sommigen dachten, in de ploeg dachten dat we echt een pure komedie aan het maken waren. Nou, dat is het helemaal niet geworden. Het is een hele serieuze film. Wat me opviel daarnet toen je het over het boek had, was dat je zei, er is heel veel ruimte voor vragen, voor interpretatie, voor associaties. En dat is in de film eigenlijk ook. Er wordt niks heel specifiek uitgelegd. Ja, en dat was mijn wens om dat te beschermen. En respecteren ook. Ja. Dat maakt deel uit een soort schoonheid van het boek. Dat je jouw eigen pad moet nemen. En eigen vragen moeten formuleren, vinden, uitvinden. Ja. Ja, dat is niet alleen de vorm van het boek, maar dat is ook uiteindelijk de boodschap, ook in jouw film. Ja. Want ze wachten alsmaar op het noorden. Het noorden zal aanvallen. En op een gegeven moment zegt de hoofdrolspeler, maar dat zijn wij, dat zit in ons. Ja. Dat is eigenlijk de crux van de film. Want daarmee vertel je een verhaal dat de vijand in onszelf zit. Mm-hmm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, oh, het is een film over klimaat. Ja. Ook. Ook. Absoluut, absoluut. We zitten in een soort een gebroken wereld waar water zo schaars is. En dat is onze werkelijkheid. Dat maakt deel uit onze grootste uitdagingen. Ja, en dat is morgen. Dat is al vandaag, in feite. Ja, en daarom heb ik in zo'n droge wereld geplaatst. Ja. Het is in achtergrond, maar centraal. Gebrek aan water. Maar ook als de mens degene is die de vernietiging in zich draagt. De leefwijze die wij op dit moment hebben... Ja. Leidt regelrecht tot vernietiging van onze soort. Ja, dat is, het is een noodsituatie. Ja, dat is een urgentie. En de vraag is, hoe zijn wij verloren? Ja. Zijn we capabel om alle misstanden recht te zetten of zo? Ik denk van wel. Ik hoop het. De film eindigt ook vrij hoopvol, hè? Want ja. Doordat Luca, de hoofdpersoon, ja. zich eigenlijk omkeert en niet meer meedoet aan het systeem waarin hij vastzat. Ja, dat is een zo nederige daad. Het is zo simpel. Maar we zijn allemaal capabel om dat te doen. Ja, in een, niet per se in zo'n abstracte context als in de film. Mm-hmm. Maar ook in een op kleinere schaal. Bijvoorbeeld in de context van een familie of een bedrijf. Of in de maatschappij. Maar we zijn als individu zijn we allemaal capabel om dat zo'n kleine gest te doen. En dat is wel... Ja, dat angst is besmettelijk, je kunt het zeggen of zo. Maar ja, moed, als je moed toont, ja, dat kan ook een enorm impact hebben. Moed is ook besmettelijk. Ja, maar ja. Ja. En hoop ook. Ja, absoluut. En daarom was het ook belangrijk voor jou dat de film in tegenstelling tot het boek eigenlijk heel... hoopvol eindigt. Ja, het boek is totaal anders. Hè. De hoofdpersonage wordt oud en dan misschien of niet komt een vijand, maar hij is ziek en onderweg naar huis en sterft hij. dus interesseert me helemaal niet. Maar dat wist ik vanaf het begin. Ja, als ik de rechten moest vragen, ik moest ook mijn project verdedigen. Ja, met de Italianen. Moest je dat tegen de familie. Uitgever of de nazaten van de schrijver? De familie. Ze waren allemaal nieuwsgierig. Ja, wat ga je mee doen? En ik had gezegd, ja, zwart-wit, in een toekomst en een heel andere blik en gebruik van het verhaal. Ja, ze waren helemaal open voor en vooral nieuwsgierig. Hebben ze dat al gezien? Nee, nog niet. Maar binnenkort wel. Want we gaan het in november in Italië, de film, voor het eerste keer tonen. De film gaat natuurlijk ook over systemen, hè, waarin mensen gevangen zitten. En waarin echt heel moeilijk is om je los te maken. Ja, wij zien we overal. We lezen het in de krant elke dag. Hoe angst zich manifesteert. En hoe in sommige omgevingen... De regeringen zijn angst aan het zaaien. We zien het te vaak. En het is chockerend wat gebeurt in China bijvoorbeeld. Die angst dat ze aan het zaaien zijn. Dat de spionen overal binnen hun maatschappij zijn. Ja, het is... Ik denk dat we zijn in een zeer, zeer fragiele... alles is fragiel. Ja. We zijn allemaal zo kwetsbaar. Op alle niveaus. Ja. Ja, ik heb het gezien als een klimaatfilm. Iemand anders zal het gerust anders zien. Hè? Want die openheid heb jij gecreëerd. Dus dat is ook heel erg mooi. Maar je hebt al meer films gemaakt over het klimaat, toch? De eerste films die jij maakte gingen ook daarover. Ja. Dus een onderwerp wat je heel erg aan het hart ligt. Absoluut. Het is zo even urgent. Maar dat was in 2006 dat jij begon met films maken. Absoluut. Daarover. En dat was in Mongolia. En over het einde van nomadisme. Mm-hmm. En de Gobi's on the move. Dus ook in de achtergrond een klimaatthema. Hoe... hoe ja, de relatie tussen mens en natuur. De natuur. Ja, en Altiplano ook in de bergen in Peru. Ook. En dan in het vijfde seizoen, onze eerste derde langspeelfilm. Dat was een beetje begin van het eind van de wereld. Gezellig. Gezellig. Maar ook een beetje humor zit erin. Maar donker. Maar dat is de lente komt niet. En wat alsof? Dat was een vraag. Dat was een beetje het startpunt van het verhaal. Ja. Wat gaat gebeuren? En dat was in een dorp in Wallonië. In België. Dat was in België, maar verder is jouw blik heel erg internationaal georiënteerd. Hè? Mongolië, Peru, de twee films over de koning van België. Die gaat heel Europa door, dat gaat ook over Europa. Ja. Je bent niet iemand die een film maakt over iemand in Gent die een relatieprobleem heeft. Oh. Misschien een toekomstige film wel. Ja, het is waar. We zien de grenzen anders. En we zijn... Je zegt we, en dat is natuurlijk jij en je man, omdat jullie eigenlijk altijd samen films maken. Ja. Alleen deze film heb jij echt in je eentje regie gedaan en heeft hij productie gedaan. Ja, hij is hoofdproducent en hij wilde het absoluut produceren en binnen het proces zitten. Ik heb het geschreven en ontwikkeld en het is op een heel zeer organische manier vooruit. Die taakverdeling zo gedaan. Ja, ja. Ik vertel even voor de mensen die nu de radio aanzetten. Ik praat met Jessica Woodworth. Zij heeft de film Luca geschreven en geregisseerd. En daarin spelen Jan Bijvoet, hele enge rol, vond ik. Jonas Smulders en Geraldine Chaplin. En in de bioscopen waar die film draait, Luca, daar draait ook de korte film Primus. En die is geregisseerd door Jonas Smulders. Dat is zijn eerste korte film. Dat is hartstikke leuk, want die twee films passen mooi bij elkaar. Je bent geboren in Washington. D.C., ja. Hoe ben je in België terechtgekomen? Oh, ik was een baby. Mijn papa was... een soort expert van nucleaire wapens. Hij was nucleair... expert. Ja, ja. En wat deed hij precies dan? Hij was eerst bij NATO aan het werken in Brussel. Dus we zijn naar Brussel. Ik was klein. En jarenlang in Brussel. En hij was gelinkt aan het Defense Department. En op dat moment was de dialoog tussen de Sovjet-Unie en de Amerikanen intens. Einde van de Koude Oorlog. En hij heeft de kans gekregen om naar Zwitserland te gaan. En dus we zijn daar naar Zwitserland verhuisd. En hij was een ambassadeur op de INF-delegatie. Intermediate Range Nuclear Forces. En dat was ze hebben eigenlijk getekend, de Sovjets en de Amerikanen. En 30 jaar later hebben Poetin en Trump dat gewoon alleen weggegooid. Maar het was ik was een soort getuigenis van een andere speeltuin. Dat is heel intrigerend. Ontwapeningsexpert eigenlijk. Ontwapeningsexpert, ja. En hij volgde en begeleidde dat proces in de conversatie tussen de Russen en de Amerikanen aan het einde van de Koude Oorlog. Ja, ja, dus ik ben daarin opgegroeid. Dus, en dat werd ook aan tafel besproken? je wist precies waar je vader mee bezig was in de zin van Koude Oorlog. En... Ja, maar er was iets en in die tijden was het simpel. Huh? Omdat je maar gewoon... dachten zwart wij. En wit. Zwart en wit. Ja. Dat is een soort naïeve blik. Het was niet zo, maar dat dachten wij. Ja, dus ja. Jullie dachten echt van, wij werken aan de oplossing. Hè? Mijn vader werkt aan de oplossing en dan komt alles goed. Ja, maar ze hebben het goed gedaan. Hè? Ze hebben wel echt mooie, authentieke vriendschappen opgebouwd. Jarenlang. En die hebben het getekend. En dat heeft wel in Europa een soort beschermd. Hè? Jarenlang. Ja. Nu zit dus alles weg. Alle zekerheid is weg. En we zitten in een zeer onstabiele situatie. Leeft je vader nog? Ja. En hoe kijkt hij naar het heden? Wauw, hij slaapt niet meer. Echt? Nee. Hij is, Want zijn levenswerk is eigenlijk... Zijn levenswerk is uit de venster gegooid, hè? Door de clowns. Ja, dus het is een tragische situatie. Ja, absoluut. Hij moet vaak... Hij heeft ook veel tijd als verkiezingsexpert met de OSCE in Oekraïne gewerkt. Dus hij is heel vaak gebeld om over Oekraïne te praten. Dus hij leest de hele dag lang en hij slaapt niet meer. Hij is echt diep ongelukkig over de situatie. Ja, ik vind het zo tragisch. Er was veel hoop. Maar nu is alles zeer onstabiel. Zoveel twijfels. En ook, denk ik, we hadden een soort... voor Trump was er een soort een soort overtuiging dat een soort... Yes, we can. Yes, we can. En dat het allemaal goed zou komen. In feite zien we nu dat dit soort of American exceptionalism is gewoon ontploft. Bestaat niet meer. Dat moet ontzettend tragisch zijn voor je vader die zich daar zelf voor ingezet heeft. Ja. Maar betekent dat jij een soort jeugd hebt gehad, zoals kinderen van militairen of van diplomaten, dat je van het ene land naar het andere land ging? En volgens mij spreek je 5 talen of zo, toch? Oh, ik heb veel gestudeerd. Literatuur aan Princeton gestudeerd. Ja, dat klopt. En dus, documentaire film aan Stanford. Ook, ja. Niet de minste universiteit. Nee, ook. Heel duur. Te duur. Maar heel goed ook. Mooi, ja. Ja. Het is een privilege. Ja. Hoeveel talen spreek je? De talen. Een paar zijn in slaap gevallen. Maar ik heb 10 talen gestudeerd, ja. Ja, je spreekt ook Mongools? Vroeger een beetje wel, ja. Ik moest daar draaien. Dus zelfs, ik heb Arabisch gestudeerd en Chinees en Armeens, maar heel kort. Dat was het moeilijkste. En hoe was jouw jeugd als kind van een vader die steeds dan toch ergens gestationeerd wordt? We waren lang in België en dan lang in Zwitserland. Dus er was geen klassieke diplomaat. Niet 3 jaar hier en 3 jaar daar. Dus het was eigenlijk heel stabiel. In zijn geval was het ook... elk jaar was het oké. We gaan tekenen, we gaan terug. En toch nog een jaar. En dat is een andere manier om te leven. Heel avontuurlijk. Elke weekend, elke vakantie. Get in the car. Dus hij wilde van onze tijd in Europa... hij wilde van profiteren. Yeah. Alles zien, ontdekken, leren. Een soort vulkanische nieuwsgierigheid. En een soort... We dachten altijd dat het het laatste jaar was. En dat is een manier, dat is heel fijn. Want dan, je ziet alles anders. En dat is een soort urgentie. En je kijkt anders en je luistert anders. En dat heeft een enorme invloed op ons gehad. Heeft dat je ook in die zin een beetje gevormd als filmmaker? Ja, dat je zo leert kijken leert opzuigen van wat er nog mogelijk is even. Ja, en ook en allebei met mijn ouders. Ze wilden alles lezen, alles verstaan. Hun nieuwsgierigheid en respect voor anderen. Het was een fantastische manier om op te groeien. Een mooie omgeving. Ja, het was veel vol met cadeaus. En een soort principe, als je iets kan doen of niet doen, doen. Mm. Ja. Jij bent wel teruggegaan naar Amerika om te studeren. Ja. Was dat ook een soort verlangen om daar toch een keer echt te wonen en deel van uit te maken? No, helemaal niet. Nee? Het is door de omstandigheden, maar ik had wel onmiddellijk zin om terug naar Europa te komen. Ik heb meer een thuisgevoel hier. Ja. Oké. Ja. En je ging literatuur studeren. Ja. Je houdt echt van verhalen vertellen. Ja. En waarom ben je documentaire gaan studeren? Want je bent een speelfilmmaker. Ja, onverwacht. Dat was nooit de bedoeling. Had ik nooit gedacht. Ja, en het idee van L.A., Los Angeles of zo. Ja, en fictiefilms. Ja. Mijn eerste lief was echt documentaires. En ik dacht, dat is een manier om verhalen te vertellen. Om constant dingen te moeten leren. En dat was een gebied. Ik voelde me zeer geïnspireerd. En ik dacht dat dat mijn lot was. Ja? Ja, echt waar. En daarom, ja, ik was tussen mijn bachelor en masters had ik 4 jaar gewerkt en veel met ploegen van televisie, documentaire ploegen. En ik heb echt terrein veel gedaan als fixer en assistent. Ik voelde me thuis. Dus ik dacht dat het echt mijn... Ja, ik ging dat ontwikkelen. Ja. Ik heb een complexe film in Marokko gedraaid over The Virgin Diaries. Dat was... over seksualiteit en hypocrisie en hier alle contradicties die jonge mensen beleven en al met mijn soort hoofdpersonage, een supergoeie vriendin van mij. En alle ethische vragen en uitdagingen waren aanwezig. En ik vond het heel moeilijk. Hè? Dat is altijd een soort... een stuk manipulatie. In het maken van documentaires. Ja, want je bent constant bezig met wanneer kan ik draaien, wat kan ik draaien, wat moet ik doen om te kunnen draaien. En het is een... Hoe creëer ik de scène zonder dat ik het heel erg... Ja, en het is een constant oncomfortabele gevoel, want ik kon heel enorm veel... draaien en uiteindelijk had ik het gevoel dat het iets oneerlijk was in het proces. Ja, want de mensen dachten niet dat ik zo gevaarlijk was, maar ik was wel enorm gevaarlijk. Hè. Ze hebben te veel gezegd. Dit was natuurlijk een heel precair onderwerp, want het ging over seksualiteit bij moslimvrouwen. En dan voelde jij je achteraf... Dat ik heb over te veel grenzen gestapt. Ik moest wel iets leveren, maar ik dacht, wat een prijs te betalen. Ja, dus ik had ontdekt binnen mezelf dat ik andere regels wilde volgen en opzetten. Dus dat was een plots, ja, de fictie was... het is een totaal andere contract die je hebt. Duidelijk. We gaan duidelijk iets creëren. Ja, het is de deal. Hè? Ja. Dus we gaan samenwerken, we gaan dat tekenen. Ja, het is betaald, voorbetaald worden. En het is een doel. Iedereen weet wat het is. En de communicatie is totaal anders. Wat grappig eigenlijk, hè? Want je zou het niet verwachten. Ik heb wel eens vaker hier gepraat met documentairemakers over manipulatie en over... er bestaat niet iets als de werkelijkheid vangen. Want je richt altijd je camera al op één hoek. Een kader is al een beoordeling van iets. Ja, precies. Ja. En het was dus echt beknellend voor jou dat je daar zat te manipuleren... Ja. Want je was aan het documenteren. Mensen aan het gebruiken. Ja. En situaties. En met een goede doel. Hè? Ja. Een waardevolle documentaire aan het maken. En waardevolle verhalen aan het volgen. En het is fantastisch. Idealistisch, romantisch. Maar wel met een... Sowieso met een stuk... daarin die voor mij persoonlijk oncomfortabel was. Ja, ik kan het me voorstellen. Dus op die manier ben je in fictie terechtgekomen. Ja. Onverwacht. Ja. Het was wel nodig. Het was, we waren een project aan het ontwikkelen, Flying Nomads. We hadden een ontwikkeling, ik en Peter, een ontwikkelingssteun gekregen van het fonds in Vlaanderen. Om een soort non-fiction essay, film over in Mongolië. Over piloten en socialistische cinema. Super mooi. Dus we zijn 3 maanden op de set, in Mongolië. En een onderzoek. En het doen veel interviews met piloten, oude mensen, fantastisch. En dachten wij op een bepaald moment, zoet, we gaan niet werken, want we gaan dat niet voor een televisie documentaire 56 minuten daarin zitten, dat gaat niet meer. Ja, dus het was gewoon nodig om die stap te nemen. En dan dachten wij, oké, we gaan een echte film maken. We gaan een fictiefilm maken. En dan dacht ik, hoe schrijf je een scenario? We hadden geen enkel idee. En we hebben eerst heel snel een soort versie van wat wij dachten. Het scenario was zo slecht. Achteraf, ik had het gelezen. Was like, die dialogen zijn. Wat is niet te doen. Dus we hebben wel een cursus gevolgd. Met de ABC's van scenariofictie. En de klassieke benadering van een fictiescenario met plotpoints. Terwijl dat helemaal niet het soort films is wat jullie zijn gaan maken met een plots. Het was goed om te weten wat werkt. Er zijn geen regels, bedoel ik, maar het heeft goed geholpen. Want we konden goed uiteindelijk zeggen wat we wilden en niet wilden. Dus dat was wel waardevol. Je had tools gekregen daar. Ja, referenties. En dus met meer vertrouwen en convictie vooruitgaan. En ja, de plotpoints, onze plotpoints waren onverwacht. Heel bizar. Onze script doctors zeggen, oh dear. Dat is niet zo belovend. Maar uiteindelijk hadden we wel een Gouden Leeuw in Venetië gewonnen. Onverwacht. Dat was een mooie dag. Ja. Daarna zijn jullie, of de laatste 2 films die jullie gemaakt hebben, waren een soort satirische films, hè, over nationalisme in Europa. Over de koning van België die op reis gaat naar Istanbul. Ja. Er gaan geen vliegtuigen meer terug en hij moet over land terugreizen. En hij komt daar eigenlijk allerlei grappige dingen tegen. Ja. Maar die film heeft ook een hele andere boodschap. Well, we wilden het figuur, een koning, een verloren man die op zoek naar zichzelf was een soort fantastische startpunt. Ja. En een tocht door Europa in een gebied. Ja, de Balkanen, dus vol met stereotypen. En ja, het is absurd, maar het is een heel rijk, heel diverse regio. En we dachten, wat een mooie manier om door die een soort intieme portret van die dagen in het leven van een koning die door de Balkan proberen door zijn thuis te gaan en in een soort waarde te vinden in zichzelf. En die heeft hij ook nodig, want Wallonië is in opstand gekomen, toch? Dus we weten onmiddellijk dat wij in een komedie zitten. Het is een beetje omgekeerd. Vooral de Vlamingen die dat zouden willen. En het feit dat de koning een Vlaming is, dat bestaat niet. We waren zeker niet op zoek naar een Vlaamse acteur. Het is gewoon Peter van de Begin zo'n fantastische acteur is. En ja, hij is een Vlaming. Dus we moesten het een beetje draaien. Ja, en hij heeft ook wel dat houterige wat je een beetje bij een koning verwacht. Heeft dat gevonden, ja. Hij moest zijn eigen koninklijk gedrag uitvinden. Ja. En dat was zijn eigen zoektocht. Was humor moeilijker om te maken dan drama? Absoluut. Ja? Comedie is zo moeilijk. je moet zo hard in jouw intuïtie, buikgevoel geloven. Want dat is het enige ding die je hebt. Want achter de camera je denkt, gaat dat werken? Dus als het voor het moet ook op de set super. De humor moet werken. Ja, het is niet dat in de montage zeker moet je ritme en geluid. Er is een hele tocht, maar op de set moet je dat ook al voelen en verstaan. Lachen. Er is traantjes evoceren is gemakkelijk. Ja, het is makkelijker om ontroering teweeg te brengen dan een lach. Een lach? Oh my goodness. Ik heb gelezen of gehoord dat jij een comedy gaat maken over autisme nu. Ja. lange stilte. Ja. Ik denk dat de comedie is. Ja, ik heb dat ontdekt. Ja. Aangezien dat we hebben twee comedies gemaakt. Er is een brug tussen mensen. En als je wilt over een thema die even complex is als autisme. Eerst en vooral moet je ervaring mee hebben. En dat hebben we wel. Je hebt twee dochters. Ja. Waarvan één autistisch is. Dus dat is onze wereld. Ja, dus het komt uit onze ervaring. En we vinden het, we gaan nooit generaliseren. Je kan dat niet. Dus elke persoon die dat zo anders leeft, is een planeet apart. Maar het is wel fijn om dat tot leven te brengen en met veel humor. Want ik kan alleen over mijn eigen ervaring spreken, maar zij, onze dochter, heeft enorm veel humor. En ik vind dat een mooie manier om. Het brengt, dat kan een ander blik op autisme brengen. Je moet het vieren ook. Ze zien de wereld anders. En dat is ook fantastisch. Hun aanwezigheid is een soort. Het is zo'n cadeau dat zij zien. Kun je een voorbeeld geven? Zien. Hoe zij. De titel van het project is Wanneer de grassen zingen. En dat komt uit. Dat komt van haar. Ja, toen ze klein was. Ja, ze zei: Mama, luister. De grassen is aan het zingen. En ze hoort de gras zingen. Dat is zo mooi. En letterlijk. Ik weet niet. Ik hoor niks. Enfin, in vergelijking met haar. Ze ziet alles, ze hoort alles. Dat is heftig. Maar het is ook fantastisch. Ja. Wat ik grappig vind, wat je nu beschrijft over je dochter, dat zij dus een oog heeft wat anders kijkt. Ja. Dat vertel je eigenlijk ook over je opvoeding. Ja. Dat jullie altijd dachten, we gaan weer terug. Dus we moeten nu nog heel goed kijken. Ja. Goed kijken, hoe luisteren. Ja. Ja. En heel intens leven. Ja. Wat was dat? Ik hoorde iets. Hoorde jij ook iets? Nee, lach erbij. Oké, dan hoorde ik alleen maar op de koptelefoon. Maar leer je ook veel van je dochter? Enorm veel. Elke dag. Ja. Ja. Elke dag. En ze is zo oprecht ook. Als we ouder worden, hebben we meer en meer filters. En onze gedrag wordt meer en meer complex. En dingen zijn verborgen. Maar ze is zo, ja, ik kan zeggen, direct. Ja. En dat geeft mij enorm veel moed. En kracht. Je ziet dat en denkt, wauw, oké, chapeau. En hoe ga je dat vertalen in die film? Wel, ik denk, ja, het is geen autobiografische film. Nee. Helemaal niet. Maar het is wel... Gaat zij eraan meewerken, je dochter? Oh, ik hoop, denk van niet. Ze zou dat graag willen doen. Ze zegt, no. Dat, misschien wel, maar ja, we zullen zien. Maar ik denk dat een hoofdpersonage zie ik uit een meisje van 18 of 19. Ze is al volwassen. Mm-hmm. Ja, ik vind dat een soort comfortabeler dan met een kind te werken. Ja. En ideaal. En iemand die een diagnose heeft en die een eigen wereld, parallele wereld al woont. En samenwerking, heel intiem. En een meisje die een muzikant is. Hè? En zij denkt alleen. En dus een vulkanische bron van worden. En ze vertaalt het in muziek. Maar ze wil een groep stichten. The Pursuit of Silence. Dus dat is het idee. Dat is een startpunt. Het is een meisje die wilt. En ben je die film al aan het schrijven? Of? Ja, aan het schrijven. Het is heel vroeg in het proces. Dus, ja. Maar met een overtuiging dat het eventueel iets waardevols kan worden. Ja, ik denk dat het is... Er zijn enorm veel diagnosen nu in deze tijden. Mm. ADHD en allerlei dingen. En het leven is te druk. En er is een overstroming van alles. En kinderen en tieners zitten bomvol met te veel informatie. En je ziet dat iedereen is zo nieuwsgierig. Ja. Autisme is overal een feit. En we praten meer en meer erover. En ik vind dat er plaats is voor provocerende films. die kan toevoegen aan het debat over anders zijn. Ja, en ergens op het spectrum zitten, hoorde ik laatst als metafoor voor niet-autisme of ADHD. Maar dat iedereen daar ergens op dat spectrum zijn eigen plekje vindt. Ja, dat we plaats voor maken en dat we aandacht geven. En anders zijn is helemaal oké. Okay. Ja. Ik heb nu wel zin in die film. Ik ook. Maar eerst, een paar jaren wachten. Ja, eerst doen we het even met Luca. Ja. De film gaat nu, je hebt hem anderhalf jaar geleden gedraaid of zo. Hij gaat nu eindelijk draaien in de bioscopen. Je bent er al mee op festivals geweest. Ja. Je gaat ook nu nog naar tal van festivals. Ja. Hoe lang doe je met zo'n film? Oh, een jaar of zo. Ja, een jaar, een anderhalf jaar of zo. Dat is een beetje een leven van een film op festivals. En 3 jaar in de aanloop ernaartoe? Ja. We waren elke film heeft 3 jaar. Even als laatste vraag wil ik weten. Waar ben je nou het meest trots op met Luca? Ah, moeilijke vraag. Ik denk dat het feit dat de soort de ruimtes juist zitten. Ja. Ruimte genoeg in het verhaal en de vertelling. Ik geef ruimte aan de kijker. En dat was mijn wens. Om een eigen interpretatie te kunnen creëren. En dus, dat moet je wel hard vechten om dat te kunnen beschermen. Maar ik heb zoveel vertrouwen in de kijker. Ik denk dat mensen, ze hebben honger en dorst. Ze willen dat ze... Je hebt vertrouwen in de kijker, je hebt vertrouwen in je acteurs gehad. Ja. Dat een juiste, de film heeft een juiste vorm gekregen en toon. Dat was een super moeilijk om een juiste toon te vinden. Tussen duisternis en licht. Hoop en angst. En dat kantelen, schommelen tussen. Dat was een het is heel delicaat, heel fragiel. Maar ik denk dat alles heeft een plaats gevonden. Ruimte, tijd, gravitaas en hoop. Ik vond het een geweldig film om naar te kijken. Omdat ik eens in een heel andere wereld was. En het ziet er allemaal even prachtig uit. Er wordt mooi geacteerd. Luca, ik sprak met Jessica Woodworth. Maandag zit Femke hier met de winnaar van de Theodor. Die is nog niet bekend, dus dat maakt het extra spannend. Ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.